Poliana, Poliana, pensóis o mi de pana. Poliana, Poliana, ahora y quis mi en alana. Poliana, Poliana, pensóis o mi de pana. Poliana, Poliana, ahora y quis mi en alana. Poliana, oiría o xira. Poliana, Poliana, jaúan y o subirá. Poliana, Poliana, Poliana, oiría o xira. Poliana, Poliana, pensó yo mi de pana. Poliana, Poliana, ahora quis mi na lana. Poliana, Poliana, pensó yo mi de pana. Poliana, Poliana, ahora quis mi na lana. Poliana. Poliana, bro, garreta, vai, yahoo! اگر تو با مال خوشکی اتو هنم پالیانا ببینیم شی مک او توی پالیانا اگر تو ازانی اگر تو بایی رو پیو خوشا پیم بلد شی مک ور شی مک چندلم خوشا سالی پر ام مالا وقت چلوانی وابو کاتی پولیانا لیره نبو راستا چی؟ همو تن به ما زنن؟ بیگو من چون که اما مالی پولیانا زور خوشا لن خوشخانه اگره توانه و جی هلو اگره تو بو ایره وانیا ها؟ اما با هوی تو بو برس جیمی بندلتون وایا؟ من؟ بله اگر خوچی لک نکرده لرازی کردنی دکتور شلتون ده با اوی بید بولای پولیانا لکه تک سر جگه بو اما راستا خاتو پولی هستی به تنیایی کر زور هستی به تنیایی کر خوشکه با مالی هرگتون گره و با اوی کچکی چینی و با اوی پولیانا و اما راستا با اوی پولیانا و من بوم بجینی بندلتونی بریس بله وایا استانه توانین کوری خیزانی بندلتون بنای خوی و بانگیو کن و جیمی؟ بله من هر او جیمیم که لیتو خانه بوم بله کاتی که با جیمی بندلتون بانگ مکن هستی که سیرم هیا طریقه بمو ازانن؟ بله زور طریقه بمو تنها با جیمی بانگ مکن باشه اینا هرگی زولان تن نایمانو باشه زور باشه پیویس خوم آماده بکن بو پیشوازی کردن لپولیانا وانیا ها من جاره ایو با جیه هلم باشه جاره ببروم خوم آماده بکن باش خو حافیز ای که چوانا هرچند بینی زور نخوش بو که تک روشتین بلا مستا به که ده باش روا گر همو بشار خوشکم بله گر ای توانی بو مالو عزیزکم بله براسی دلم خوشا من لجیان مومو اتوانم برو مبتن بینم ها؟ Mm-hmm. خواه چی ریا و کس نه تو بپیش وازی من ها؟ لوانه بایشتی که دوا کوت بین بله پور پولی لوانه راست به چون که یکم جار هاتم بو امیزگه نانسی آوانی تری لیه نبو بطنی آبوم هستم به لوازیه کرد او کاتا بلا مام رو بلا موگرنگ نیا چون که ایوم لگلا بخیر بی تو پولیانا زور خوشحالم ببینینت چون که ماهوی که زوره حولی امام نده و نمتوانی آی شیف مک چنم بیره کردی زو بیرمه کردی پولیانا او چی سلایه لینا که پیرسه سپاسی هم که بخورم آه بوره پولی ببوره ببورین برزن چون که زور خوشحال بوم ببینین دن لبیرم جو سپاس دن بکم من گرام و سلاو سلاو چون که زور دلم تنگ بو که تک نمتوانی بروم بوهو رو دوا که توشی بوم بلان بوهوی او رو دوا و زنیم چن خوشه بتوانی بروی زور شدم بله بلام چاوره کردینی هموتن دلخوشی کردم بجوریک نزانم چون سپاستم بکم نزانم بچی بتم بلام زور سپاستانه کرد زور سپاس بو مرکتن سپاس بو هموتن خیر بی تو بو ماما من زور خوش حالم بخیر بی نوا سپاس برز بندلتون خواکم حتا دی پولی دکتور شلتون لکل من هر علی دیکو باوک ما زور دلم خوشا بچور دک نتوانم بنوم زور دلم خوشا نتوانم بنوم بله چند دلم خوشا نزانم چی بلم او ندلم خوشه لخوشی خوم لنه که ویدم شو پولیانا چون که زوری لگ بوی امرو باش بنوی پیویست بنوی کمی بنو باش ها بوچی خوم نی لگ نیم نخیر نخیر زور گرجو گولم اتوانم به دوری بخچه که را بکم راست زور گرجو گولید عزیزکم اما که یه پیکنینه ها دکتر امس پیو توی نبی خوی لگ کن بله وستان لسر دست قدخه بله وای گو بگره پولیانا پیوی سلبیر نچید ابی هفته جاره بچین بون خوشخانه تگیشتی؟ گو لیبو؟ بله باشا بله باشا تندرستی و رگو پی ابو گرده سرکوی ها پیوی سخوی لگ نکی ونیا دلت هیچ نکد به هواشی سرکوم چون که زورم حزلم کرده بر دینه هوادارم سرکوم بوی هرچند دلمی شونی که جوان نیا شونی که باشه روشه هم بیره خطه و کتی اهل دایگ بوم حسه کم سر بکوم حسم نرا کردنه بله مکه پیویست دل خوش بی بگیشت نکی نک بخیره ای سرکوت نکی وانیا ها وانیا ای عزیزکم جیمی به توانه بود بودو زینو خوش یکن زوریش نه همو خلکی شهروچکه هنزانی ای با من نیزانم بریارم مالوان کمتر نبم ها وانی پولیانا من زور خوش حالم جیمی که همو تان باشن بوی دکتر شلتون ایود هست کردنی نخوش بخوشی آسان کاری با چاک بونوی هر وحال سو کوتی نخوش آسانه که به هر حال دکتر شلتون توانی قاچکانی پولیانا چاک بکاتوا لکاتک دا او دکتور بناو بانگا نیتوانی بوی همو نخوشک حز بچار سر کردنی اخوازد استا پولی یرمتی اکی زوریهد براستی زورم پی خوشه براستی اون خوش حالم که ارمتیه من زور زورم پی خوشه دلم ازراحتی کر که پولیانا گرایه و بوی استا زور باشم اما بو هوی دل خوشی که یه بو بله اگر لخود بید خاتو سنو نوری تویا فرمو زورم پی خوشه که توانی من سر بکوین کاتی که تین ایره جمله امیر موسیقی که باوکما جمله تی جمله امیر که باوکما امیر موسیقی؟ اما اشاره تی باوکم بو بو گرانه و بو مالو شو بگیره دن یاد جمله ایت نیا حسك تشولك كلير بر الله بكم حسمك بر الله بكم في قيشتم استا اماده لو باور دابم كتشاك بو تواني اوش قاچا كاني تشابي برالهبكم في قيشتم استا اماده لو باور دابم كتشاك بو تواني اوش قاچا كاني تشا ابيتوا ازاني لو باور دابم ها جيمي سباس ها زور خوش حالم كتشاك بو نوا خيرا برو دلنيام كدايكو باو كتشاوريتك برو باشا دي خيرا برو دوای یک هفته پولیانا گرایه و با بوستن با اوی مشقی سرشتی بکاتو چهره سد بکرید پولی؟ او چیه؟ نه نه هیچ نیه طبعه بوی پولی ها نه ها؟ چی ده بوره پولی؟ هیچ نیه تنیار کمی گیشم نه پیویس خود یلاغ نکی خانمکم کمی بشوبه هری ساد کتور ام زبابانکم باش ها؟ نه نه هیچ نیه دوینه شون خوشی که زور من لابو تنها پیویستم با نه قینا که پولیانا مترسا هیچ نیه باشا بوره بوره پولی اما باوی منو بو سلام پولیانا چونیت؟ سلام پرس بندلتون ماوی که زوره نو بینم سپاس پرس بندلتون که حوال ما پرسید زور حولم دا بیم بلام تیموسی زور ایشه بو نیتوانی بم گینت اکی نه آتم بولد راستا ابوایی چه که منر دا بشوند تا وای لراستی ام توانی بپی بیم بلام حسکم زو چای ببمو بو زور خو را گرم بله خوم را گرم بو زو چاک مو خاتو پولیس ار قاوا وانیا بلام پیویز با دودلی نکد چون که باشترین دکتوری لگلتا شتی که یا امویت پشانیم بدم بوم هی نوا ها؟ چی ها؟ چی اوشتا؟ ای جیمی جیمی سلام پولیانا جیمی سواری اسب بود سواربونی از کاری که پیوانیم شتی که خوشه باشه نه ترسید نه خیر چون که زور باشم ابینید ها سرکه ها سرکه بزانه جوانه جیمی زور جوانه بام روین زور خوشحالم برس بندلتون سپاس سپاسی جیمی یکم سپاس بار دکتن نه خیر پیویست من سپاسی تو بکم پولیانا منو جیمی اصا پیکا واجین زور خوش حالم زنید اصا منو او پیکا واجین هسی سکم تو باشید؟ دیلا، من چیه لناکاو اتوید پولیانا برید؟ من راستیه لکاتا پولیانا لنخوشخانه للامن امیس اگادار بکموا بدری جای اوماوی؟ بیستو ما لدکتورکان که پولیانا توانای که باشیه لدن خوش کردنی نخوش درون یکانا بله، اون بیستو ها؟ چی؟ نخوش درون یکان؟ دیلا، او توالی چی؟ ها؟ الی چی تو؟ باش بیرم لیکر دو توا بلام او کاتی هیلاک بو وازم لم بیرو که هینا روشی دوائیه دوائی اوی پولیانا زور هیلاک بو بای بریار ما خسمتان کم لبردوه لبردوه؟ ها؟ لو کاتا دا خاتو پولی هیلاک بو بای وای حس کرد که بخوی گشتکو هیلاک بوی ها؟ پولیانا عزیزم باوری واب وا؟ مالی خوشککم نزیگ نخوشخانه که اگر خانم بچوککا لیه و بچید بو نخوشخانه باشتره بی امش ابیت هوی اوی زو چاک بیتا و تکایا خانم کم تکایا ریکا بخوشککم بخاتو پولیانه لگل خوی ببابو نخوشخانه تکال لیه اکم خانم کم اتوانی دکتور امس اگه دار بکی تا و اتوانی پرسیار در باری خوشککم که چونک ایم وک خوشی دکتور امس واین لم نالی و لگل دکتور ام زاین بله باشه من ناسه تکالی یکم خاتو پولی دکتور ایمز تکایا تنها ام داوه کاریم هیا ریکب دا خوشککم پولیانا ببابون خوشخانه وکی هرمتی اک چون که استا تنیا اجی من دلنیام خانم بچوککا دلخوشی اکا تکایا خانم کم خاتو دیلا ها برحال نتوانم ملامه بموا نتوانم راسته تکایا بوچینی دکتور شلتون و خاتو پولیانا ورب گره بلام تکایا به هیوان مکه خان مکم تکالی اکم خان مکم خاتو پولیانا تکایا وریابا قسمک لای پولیانا باشا باشا بله بگو من اگه دارم زانی زور حالا بوم بیرم لدلا وانا اکردوا هرگیز لو باور دا نبوم که داوایشتی کمان بلان دلا لو باور دا بو کم کاری ارمتی دار بوهر دولا بله اما بس دعویه تو رازی لسرم بیروکه ها بمشه وینا که تقاچی بندلتون شکا لراپورت تندروستی که دانوسی بوم که پولیانا چاره سرکیتی من لپولیانا گشتوم جگل لوش چاره سرکردنکی پولیانا عشقرهه بله من راستی که ایتی بلام لای خانمی بید زور دلتنگ بید ها بتنها بید بیگو من بداخم بو او خانمهی وادارم یارمتی بدم بلام ناتوانم نا واز لپولیانا بینم برواد اما در رقیه نا بوم نالی خیوان نخیر من هرگیز رازی نابم بلام چون که پیوندی لگل دکتور امز دایا کارکا واگران نیا بله کارکا گران نیا ونده نه نه نه توانم کچکم بدیرم بوشوینه کیوا مانای جیان چیه ببی او نه نه نه بیو برواد نه من خومی بم بونه خوشخانه که زور آسانه باشا بیگو من زانم عزیزکم چاکه بیتوانه من هولیم نخیر نه بیشتیواب کم تکایا عزیزکم با ام داوکاری بجی بجی نکم تکایا عزیزکم باشا باش هولا دم کسی که دوزمو یارمتیم بداد بو اوی نبید بکشا کسی که بو دوزمو سپاس ماوی که تر رایم لگل کارکه خمن نبید اگر رازی نبید زو الامی بدارو لبیرد نچید باشا اگه داری اکمو کچون بو چاره سر کردنکا زور باشا ماوی که باشد لبردسته باشا پولی باشا پولی خواه حافیس اتوانی خود به تنیا کارکان جب جب کی اتوانی نانسی بنیرم بویارمتی دانت ها اتوانی لخزمت دن برست شلتون سپاس پیویز نکد نانسی نخوشکان خویان شارزان باواز لم باسانه بینین اگه داری خودان بن باشا بله ماما اما بومن بجه به هلا تو یک پرچه جولید پولی سلام به دکتر امزو دلاب گینه باشا بله خواه حافیس خواه حافیز خواه حافیز خیره پولیانا با آماده بین دی بله پور پولی خان مکم هیچ نیه هیچ نیه من باشم عزیزکا خاتو پولی خاتو پولی تکای خوراگیر با خاتو پولی پور پولی ماما خیره ورا پول پولی که تو تکایا خیره ورا ها خاتو پولی خاتو پولی خاتو پولی پول پولی تکایا خورا گیرم پول پولی تکایا پول پولی Don't stop. خوکی بسوزا لگال خوکی بسوزا لگال خوکی بسوزا پولیانا پولیانا بسوزو میربانا پولیانا پولیانا آوریکیش منالانا پولیانا پولیانا بسوزو میربانا پولیانا پولیانا آوریکیش منالانا